Verder wenst u nog voor te lezen wat gij opgetekend vindt in de profeet Jeremia en daarvan het 14e hoofdstuk. Wij noemen u Jeremia 14. Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken der grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe. En Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water. Zij komen tot de grachten. Zij vinden geen water. Zij komen met hun vaten ledig weder. Zij zijn beschaamd, ja, worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is. De akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. En de woudezels staan op de hoge plaatsen. Zij scheppen den wind, gelijk de draken. Hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk. Zij hebben zo lief gehad te zweren, te zwerven. Zij hebben hun voeten niet bedwongen. Daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hunner ongerechtigheden gedenken en hun zonde bezoeken. Wij dus zeiden de Heere tot mij: bid niet meer voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door een honger en door een pestilentie zal ik hen verteren. Toen zeiden ik: ach, Heere, Heere, zie die profeten zeggen: gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben. Maar ik zal u enige wisse vrede geven in deze plaats. En de Heere zeide tot mij: die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profeteren u lieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij hun schatten. Daarom zegt de Heere alzo: aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, dat ik hen niet gezond heb, en zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard nog honger in dit land zijn. Diezelfde profeten zullen door het zwaard en door den honger verteerd worden. En het volk, tot het welk zij profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege den honger en het zwaard. En er zal niemand zijn die hen begraven, hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochteren. Alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen. Mijn ogen zullen van tranen nederdalen, nacht en dag, en niet ophouden. Want de jonkvrouw der dochter mijns volks is gebroken, met een grote breuk, een plage, die zeer smartelijk is. Zo ik uitga in het veld, zie daar de verslagenen van het zwaard. En zo ik in de stad komen, zie daar de kranken van honger. Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Hebt gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt gij ons geslagen, dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. En na tijd van genezing, maar ziet, daar is verschrikking. Heere, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid. Want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaat ons niet om uw naams wil. Werp den troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen, of kan een hemel druppelen geven? Zijt gij het niet, o Heere, onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Onze hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u beiden aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap. gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De stof waarbij wij jullie de aandacht met deze biddag zijn er een schone benaming, biddag, een sierlijke benaming, een benaming die van ouds geboren is uit de noden, uit de banden en uit de vervolgingen van de 80-jarige oorlog. Toen konden ze het beste bidden gaan. Toen was er elke dag wat te doen. Toen werd elke dag de kerk vervolgd. Toen werden ze gehangen aan spijkers in de posten en de deur. Men zegt en schrijft, toen stonk het land van zijn martelaar en brandstapels. Wij zijn daar gelukkig kwijt, maar wij zijn ongelukkig ook God kwijt. We zijn blij dat we die vervolging kwijt zijn, maar we zijn die genade ook kwijt. We zijn die genade ook kwijt. Zodat wij door redding en verlossing, weelden en voorspoed, onze biddagen verdronken hebben in de zonde. Verdronken hebben in de zonde. Zodat we vandaag nog een weinig vorm over hebben. Waarin we gelukkig waren aan het wezen mochten missen. Aan het wezen mochten missen. Ik bedoel met een levend gemis. Met een godsgemis. Of God nog aan ons. En aan ons volk. En aan ons vorstenhuis. Zou ik willen gedenken. Het is ver genoeg weg. Dat de Heer zo zei. Denken niet meer aan. Ik wil er niet meer aan denken. Mijn ziel walgt van Nederland. Mijn ziel denkt niet meer. Aan dat volk. Waar ik zoveel aan gedaan heb. Ik heb haar verlaten. Ik heb haar verlaten. En heb dat voorzegd. We hebben er geen acht op gegeven. We hebben er geen acht op gegeven. Vanwaar dat de profeet ook getuigt. Twee hunner. Als ik hen verlaten zal. Dat volgde dan. Voor de verraden. Voor de verraden. Voor de verstokking. Voor de overgave aan de zonde. Oordeel daar overgaven aan allerlei soorten van ongerechtigheid. De maat volmaken, de maat volmaken. Zodat we landelijk niets kunnen zien dan het rechtvaardig oordeel God. Dat er is en dat nog wat verder doorgaat. En dat oordeel, vloeiend uit de wraak oefenende gerechtigheid Gods, wordt helaas maar zelden gevoeld. Maar zelden ingelicht. En nog een groter wonder als het mag worden belicht. Dan zou er een inkering geboren kunnen worden. En uit die inkering ook een wederkering. En uit die wederkering ook een waarachtige bekering. En uit die waarachtige bekering een goddelijke lering. Dat hij door alles heen en over alles heen, mits alle ongerechtigheden, toch persoonlijk nooit geen afstand doet van zijn kerk. Dat hij ze nooit overgeeft, nog prijs geeft, want de prijs is te hoog geweest, waardoor ze gekocht en betaald zijn. Daar is zulke een hoge prijs voor betaald, niet minder dan het bloed Gods, niet minder dan het goddelijke bloed, waarvan je leest in Handelingen 20, dat God zijn gemeente van God, voor God, door bloed gekocht heeft. En zolang die gekochte en die gezochte, hoor je wel wat ik zeg? Zolang die gekochte en die gezochte op aarde zullen wezen, zal God gedachtig zijn aan zijn verbond. Het welk hij eenmaal met een tweede Adam opgericht heeft. En door geen landelijke zonden. En door geen persoonlijke zonden. En door geen kerkelijke zonden. Ooit vernietigd zou worden. Dat verbond berustte niet op onze gehoorzaamheid, gelijk het eerste dat we gebroken hebben. Maar dat tweede verbond, dat berust op de gehoorzaamheid van een tweede Adam, Christus. En dat berust op het bloed van Christus. En dat berust op zijn dood en in zijn opstanding en heeft derzelfde waardigheid medegenomen ten hemelvaart om van daaruit zijn kerk te aanschouwen en te behouden en door alle rollende eeuwen heen wat er ook plaats heeft op die wereld en plaats heeft en nog meer plaats zal gaan hebben. Want wij leven in een bandeloze wereld, in een tuchteloze wereld, in een zedeloze wereld, en eenmaal in een door en door goddeloze wereld. Schaamte is begraven bij het meeste van deze wereld. Schande is zichtbaar, openbaar en hoorbaar. Daar zal toch God weten wie die verkoren heeft. En weten wie die in Christus vermaakt heeft. En weten die door zijn bloed gekocht en betaald zijn. En ook weten dat ze voorgestemd zijn. En bestemd zijn. Om God door God te bezitten en God door God te genieten en God door God eeuwig te loven en ten laatste om God door God eeuwig te beminnen. Wij mochten in ieder geval als een bewijs van de lange langmoedigheid des Heren elkander nog zien. Jullie mij en ik jullie. Wij zijn Niet in de hemel. Dat zal een eeuwig wonder zijn voor degene die daar komt. Maar in de tweede plaats, wij zijn ook nog niet in de hel. Die we meer dan 1000 maal verdiend hebben. Meer dan 1000 maal verdiend hebben. Maar wij zitten nog tussen de hel en de hemel. Wij zijn nog tussen onze wieg en ons graf. Wij mochten nog zijn toonbeeld. Dat is groot. Maar dat eindigt met de dood. Hij mocht ons maken voorbeelden. Dat is een verlossing van een geestelijke dood. En een verheerlijking van vrije genade. Gelukkig. Dat het woord vrije er staat en genade er ook staat. Komen we dan bij de wat dingen. Maar u moet ook nog iets zeggen. En dat moet ik maar een zucht bij doen. En een zucht dan vooruit doen. Dat we toonbeelden zijn is groot. Aan mijn voorbeeld door genade gemaakt, maar gewoon heb God de eer. En wij de zaligheid. Maar wanneer dat nou alles gemist wordt. En dan gemist blijven zal. En we straks gaan sterven zonder dat we gestorven zijn. En straks de dood moeten aandoen zonder dat we 1000 doden beleefd hebben. Dan worden we schrikbeelden. Schrikbeelden. Dus geen toonbeelden meer. Ook geen voorbeelden. Maar dan worden we schrikbeelden. En wat zegt de waarheid van schrikbeelden, zoals Ezel dat was, en Kaïn, ja. En Ismaël, en Achitofel, en noem ze maar op, lees ze maar in de Bijbel, schrikbeelden vanwege de openbaring der eeuwige ontlasting, van een torengod. Dan wordt die mens een schrikbeeld van de verlammen van Gods rechtvaardigheid. En dat niet tijdelijk, maar bij zijn sterven aanvang eeuwiglijk. Moet je zo verdenken. Moet je over denken. Toonbeelden zijn we nog. Door de wedergeboorten zouden we nog voorbeelden kunnen worden. Maar als een mens onherboren sterft, dan schiet er niks anders op. De weg geweten. De weg geweten. De weg gehoord. En de niet bewandeld. Die zullen met dubbele slagen geslagen. Zou er nog eentje onder ons zijn die zegt, man, dat ben ik. Zo zal het mij gaan. Er is aan mij al zoveel gebeurd. Er is aan mij al zoveel geschikt. En ik ben altijd nog dezelfde. U zit er nog. U leeft nog. U bent er nog. Het is nog heden. En nog geen verleden. Het is nog tijd. En nog geen eeuwigheid. Het is nog leven en nog geen dood. Goden mochten een biddag willen verwekken in ons leven. Want als dat van ons moet komen, dan ziet er dat droevig uit. Dan ziet er dat zo droevig uit. Dat we daar aanhangen, biddeloos geboren, biddeloos geleefd en biddeloos gestorven. Ja. Dan schiet er nog één gebed toe. En dat gebed dat gun ik je niet. Dat gebed, daar hoop ik van dat je dat niet zal wedervaren. Want dat kunt je lezen in Openbaringen 6. Dat het hun gelden zal in dat wanhoopsgebed. Wat is dat voor een gebed? Een gebed zonder hoop. Een gebed zonder hoop. Mooi zo verdiend. Een gebed zonder hoop. Dan is het een gebed met wanhoop. En dat maar één gebed. Bergen valt op mij. Men wordt liever door de bergen verpletterd. Als dat met aangezicht van Christus. Moet je denken. Als je het aangezicht van Christus wegneemt in de hemel. Dan is de hemel niet veel meer dan de hel. Is de hemel niet veel meer dan de hel. En hier wordt gebed. Over de bergen mag vallen. Om het aangezicht van Christus niet te zien. Die verworpen is. Die veracht is. Die verwaarloosd is. Welke bloedmedicijnen getrapt zijn. Welke medicijnen de waarachtige bekering vertreden zijn. Stukje. Dat is toch een stukje. Bergen valt op mij en heuvelen bedekt mij. En dan komt het. Voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En zijn aangezicht is de hemel. En dat zal een dubbele hel zijn. Wanneer zijn naam, zijn eer, zijn zaligheid verkondigt. En geen acht geslagen is op dat bloed. We dachten in dit morgenuur uw aandacht een ogenblik te bepalen en gaven God toepassen. Och, gaven God open. Open u. In het spreken, dat is veel. Maar als het in u toegepast wordt, dat is meer. Want dat is alles heen. Er was toch nog iets wat me zo even goed deed in de consistorie. De meeste tijd dan hoorde ik daar ook niets anders als van ernstige zieken en sterfgevallen. Dat wordt er zo onder elkaar besproken. Maar daar zeiden ze dat de oude vrouw van Laar, van Barneveld, bij de meeste onder bekend, als een van God, bekeerd, zakelijk, opgelost mens door Christus in God. Niet dat het mens nog gestorven is, want dan is ze daar, waar ze hoop op gaat. Maar dat ze in de ernstig ziek zijn aan sterven toe, zo ruim lag en zo vlak en zo verenigd. Dat ik er in mijn ziel een beetje blij van werd. Zei ook, God, je bent er toch nog. Je bent er toch nog. Je denkt toch nog aan je kerk. Je denkt toch nog aan je volk. Het was met een blije trek in mijn ziel. die Sion bemint met een eeuwige beminning. Je moet denken, als een mens gaat sterven, dan laat alles je los. En u moet ook alles loslaten. Je kan een hele beste vrouw hebben. Je kan een hele beste man hebben. Waardeert het maar. Maar je hebt het maar kort. Je kan aantrekkelijke kinderen hebben. Die nog een beetje meelopen. Waardeert het maar. Want in de meeste huisjes en dan lopen de ouders tegen de kinderen en de kinderen tegen de ouders. Dat hoort ook bij dit oordeel waaronder wij leven. Maar wat wilde ik nog zeggen? Als dan sterven toekomt, dan kunnen ze eens aankijken. Maar meer kunnen ze niet doen. Ze staan buiten je. Sterven, zei dominee Miras, destijds. Dat is een eenmansweg. Een eenmansweg. Moet je alleen doen. Moet je alleen doen. Je zijt gelukkig. Als Christus dat met u doet. En gij met Christus. Ik denk ook. Als die meerdere arken der zevige verbond. In het midden van de Jordaan staat hij de hele Jordaan ziet. Dat je alleen Christus ziet. Dat je alleen de ark ziet. En dan kan je weg door de Jordaan gaan. Dus. Dan zegt Paulus. Dood. Waar is je prikkel? Waar is je prikkel? Waar zijn de zonden? En aan de zonden weg zijn volk is de prikkel ook weg. En Christus zien en dan nog geprikkeld worden, dat is niet mogelijk. Hij neemt alle prikkels weg. En stelt de dood tot een doorgang der zevige leed. Het is u voorgelezen uit een profeet Jeremia. En daar van het 14e hoofdstuk. En daarvan het 7e vers. Waar Gods woord al dus meldt. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. O Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. Tot dusver. Vragen we vooraf om een zegen van leven. In spreken en luisteren. Och, dat gij ons aanschouwen. Naar uw lief verbond. Dat gij ons aanschouwen, o Vader. In de hof veranderd, in het bloed van uw lieve zoon. Want al wat gebuiten dat bloed ziet, dat is veroordeeld. En vervloekt, en dat legt onder de vloek. Maar al wat geen in Christus aanschouwt, dat is geoordeeld. Zonder vlek en zonder rimpel. Alles wat gij aanschouwt in de gerechtigheid Jezus, dat bekleedt met de klederen des heils en de witte klederen der wassing in het bloed Jezus. Gij bracht ons in dit morgenuren nog rondom den kandelaar van uw woord, dat kon nog. Dat mocht nog en dat is nog. Dat voor velen afgesneden, omdat het voor hen verleden geworden is. maar wij nog in het heden zijn. Zal dat heden der genade door levendmaking en een goddelijke roeping ten leven geheiligd mogen worden. Want heden is kort en wij leven alsof er een aardse eeuwigheid is. Alsof er een eeuwigheid is die aards geworden is. Alsof we niet sterven zullen, terwijl elke dag kan. Alsof er geen dood is die rondgaat en rond blijft gaan totdat hij bij ons komt. En ook daarin zijn werk zal openbaren. Wij mogen nog leven onder de waarheid. Mag het dus zijn in de waarheid. En uit de waarheid. En door de waarheid. In het zaligmakende geloven. Mag het dus zijn, Heere. Om in dit morgenuren is geraakt te worden met een eeuwige aanraking door de Heilige Geest. Met een verwonding die met geen 10 werelden te genezen is, maar alleen door hem wiens naam Jezus is. Zijn de eenzalig maker zonder weerga. En het vuilste vuil wegneemt. En dat is de zonde. Gij deed ons nog nederzitten en staan. Gij wil nog dragen en nog verdragen. Kan niet altijd duren. Zal ook niet altijd duren. Want onverwachts worden we weggeroepen, uit de tijd geroepen, uit de wereld en uit onze familie en uit ons huwelijk en uit ons lichaam. Worden wij geroepen door een dood die met niets te doden is. Indien Christus dood hem niet gedood heeft. Zal er in dit morgenuren door een goddelijk wonder, een wonder tot bekering mogen geschieden. De particuliere genaden zult gehouden totdat de laatste is behouden. Zouden voor ons vorstenhuis nog een gebed te doen zijn. Och, Heere. Al wij haar erbij slepen, dan krijgen we ze er niet bij. En als we ze er zelf bij nemen, dan wordt ze van ons niet overgenomen. Maar als wij ze uit uw rechterhand ontvangen, dan zal de nood haar bekering niet alleen opgebonden, maar aangebonden en gebonden aan de troon der genade. Wij zeggen niet dat gij haar niet meer bekeren kunt, hoewel het een eeuwig wonder zou zijn. Als ze op zulke hoge leeftijd, nadat ook alles doorgebracht te hebben, en ook niets dan zonde over heeft, en schuld en oordeel, als gij haar grijpen zult met een verbondsgreep, om ze nooit meer los te laten. Als gij haar arresteert en ze persoonlijk in de gevangenis en met haar lamp in de gevangenis kwam, dan zou er een noodgeschrei zijn uit de residentie. En mocht dat noodgeschrei geheiligd worden in de harten der uwen en van ons allen, hij hoort naar hem die in gevangenis kwijt. De landshistorie over goddelijke daden hebben haar niet wakker gemaakt. De goddelijke wonderen landelijk en persoonlijk wel eer geschied in het vorstenhuis hebben haar niet levend gemaakt. Maar altijd nog in de dood der bondsbreuken geboren en nog levende. De godsvrucht, haar en onze voorgeslachten, hebben haar die godsvrucht niet geopenbaard. De godzaligen, die er geweest zijn, hebben in haar geen indruk tot de kering gemaakt. Zou het alsnog kennen, naar uw almacht, die onbegrensd is, maar ook naar uw vrijmacht, die onbegrensd is, nog mogen geschieden. Ach, wat zou er te bewenen zijn. En ook alle die in hoogheid zijn gezeten, Heere, ze mochten eens inleven, dan ze leven buiten en zonder een geestelijk leven. Ze mochten eens inleven, dan ze zonder God regeren, meer tegen God en zijn woord en zijn getuigenissen. Zij menen het te kunnen, en u doet zien dat ze het niet kunnen. Want ons land verslechtert met een dag. Verergert met een dag. Gij bewijst hoeveel verstand ze ook menen te hebben, dat ze gans geen verstand hebben. Maar dat ze horen bij de onwijzen die God niet zoekt. Bij de onwijze die naar God niet vraagt. Wanneer dat mocht geschieden, dan zouden ze ervaren de naam van overheid niet waardig te zijn, maar dezelfde onwaardig te zijn. Dan kon er nog een alarmgeschrei geboren worden tot een God der Nederlanden. Die nog leeft, die nog is, en blijven zo. Maar in zonder, o Heere, mogen u die particuliere genaden, waar we de landelijke genaden verloren zijn, en de kerkelijke genaden ook in zijn eenheid, hebben we ook verloren, dat de persoonlijke genade verheerlijkt werd. En in ieder mens die met ons meereist naar de eeuwigheid, het is in mogen leven de noodzakelijkheid, de onmisbaarheid en de volkomenheid der goddelijke zaken en der goddelijke dingen, om alsnog geholpen te worden ter bekwame tijd. Heere, gij mocht, ach als kom, onze zieke gedenken, ernstigen, hebben we ook, zeer ernstig gezegd. Zou het u kunnen behagen, nog twee wonders te willen verheerlijken. Naar hun zielen voornaamste, het hoofdzakelijkste. Een geredde ziel en nou dan het lichaam verloren, dat is niet zo erg. De ziel is meer als lichaam. Maar als ziel en lichaam nog bij de behouden konden worden zoals midden in Skia, dat zouden wel een dubbel wonder genaamd mogen worden. Maar ach, Heere Jezus, waar zullen we met hen heen gaan? Er is niemand die een hart heeft voor een verloren mens als u. Er is niemand die machtig is te genezen dan u. Er is ook niemand die machtig is van vijanden vrienden te maken dan u. Er is ook niemand machtig doden op te wekken en arm het evangelie te verkondigen dan alleen u. Ge mocht dus even geopereerd welke doorgaans gepaard gaat met veel smarten en pijnen, nog willen ondersteunen en mocht het zijn nog alles ten beste keren. Verleen al uw knechten, hoeveel dan dat zijn, of wie dat zijn en wie niet, dat laten we maar aan u over. U weet dat het beste. Want gij hebt ze tot het einde in een dubbele verkiezing gebracht, van eeuwigheid, kindschap en knechtschap. Dat knechtschap zal alleen maar de dood een eind maken. Maar het kindschap door doen reizen tot gemeenschap der eeuwige heerlijkheid. Wees ons en ons zaad en kleinzaad dat nog mag zijn om diens willen genade, terwijl ik een eenmaal getuigden. Laat uw kinderkunst tot mij komen. Ik vertrap ze niet. Ik vergruis ze niet. En ik verwerp ze niet. Maar ik zal ze aanrakende omhelzen met genade hier en genade hiernamaals. Leg de zaken der waarheid in onze harten en verblijf ons door uw waarheid. Uit genade. Amen. Psalm 78, dat 21ste en 22ste vers van Psalm 78. Thank you. Kan niet gezegd worden. Dat kan beter bewonderd dan gezegd worden. Zeiden vanmorgen nog tegen iemand. De trouwe Gods kan niet groter zijn over ons als ze heden is. Als dat ze heden is. Want daardoor sta ik hier nog en zitten jullie er nog. Maar ik hang er nog wat aan. Ik denk ook dat onze ontrouw niet groter kan zijn als de heden is. Onze ontrouw. Onze ontrouw. Stel die twee polen eens tegenover elkaar. De trouwe Gods en onze ontrouw. Dan zouden we in het ene niet diep genoeg beschaamd kunnen zijn. Niet diep genoeg. En we zouden in het andere God nooit genoegzaam kunnen bewonderen. Dat zijn trouw en zonde voor zijn kerk eindeloos is. Eindeloos. Ja. Dat heeft hij ook betoond. In het leven van Israël. In het leven van Jacob. Hoe diep dat ze het verzondigden, God gedacht aan zijn verbond. Aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekregen. Ge weet dat eerste verbond, dat brak op één zonde. Op één. Het eten van de verboden boom. Maar dat tweede verbond, dat neemt wel meer dan 10.000 ponden zonde weg. En dan is het verbond nog vol. En het verbond nog vol. Er is nooit geen brest te slaan of te maken in het genadeverbond. Dezelfde waarheid altijd van toepassing blijven. Ik zal zijn die ik gisteren was. En morgen ook nog zo wezen. Ik zal zijn die ik zijn zal. Zodat de laatste stam van Juda na de wegvoering van het tienstammenrijk door Salmanees, de koning van Assyrië, opgehouden hebben een zelfstandige natie te zijn. Als God komt met zijn oordeel, die heeft hij genoeg. En als die komt met vernietigingen, die heeft hij ook genoeg. En als zij komt met zijn gerichten, die heeft hij ook genoeg. En als zij komt met zijn verminderingen van land en volk, dan openbaart zich dat. Ja. En hoewel hij dat volk in zonder lopen dan, ook weer over dat uitverkoren geslacht, dat is net zo oud als de verkiezingen. Konden ze het eens geloven. Konden ze het eens geloven. Koorden is een man zeggen, die bedoelde dat wel goed, denk ik. Maar wat hij van zei, dat trok me toch niet aan. Hij zei, ik ben net zo oud als God. En dat is een beetje voorbarig gepraat. Een beetje voorbarig gepraat. Je mag wel zeggen, ik ben net zo oud als de verkiezing Gods. Eerst God en dan de verkiezing. Niet eerst de verkiezing en dan God, nee. Eerst God en dan de verkiezing. Eerst God en dan de schepping. Eerst God en dan de herschepping. God staat bovenaan. Helemaal vooraan. Het is wel waar dat een apostel de kerk leert dat het fundament van dat volk op aarde niet te vinden is. In hen niet en in hun naasten niet. Maar het fundament der soevereine verkiezing is alleen in God. Waarvan de waarheid zegt, vaste fundament staat. Het hoeft niet meer gezet te worden, maar er staat. Het kan ook niet omvergelopen worden. Want dat staat door almacht en vrijmacht. En om Gods volk in zijn generale zin te overwinnen, maar eerst God te overwinnen. En dan kan je de kerk wegdoen. Ik las het van een vrouw in de tijd van de inquisitie. Dat die Franse soldaten naar binnen drongen. Want toen is er ook veel gebeurd, toch? Oh ja. Oh ja. Er is zoveel gebeurd. Dat eigenlijk niet te bewoorden is. Maar toen stapte ze daar binnen met zwaarden en al dergelijke. En wilde ze haar kind wegroven. Ze zei, nee, dan moet je eerst mijn doden. En dan kan je mijn kind wegnemen. Dit is een flauwe afschaduwing van God. Nu ben ik blij dat God niet de doden is. Maar nog meer. Ik ben blij dat God mens geworden is. Om gedood te kunnen worden. Want daar ligt de vernietiging van de dood. En het eeuwige leven. Vat je. Ik wenste van jou. En u zendt den Heer. Aan Juda. Die niets geleerd heeft van de wegvoering. Van het tienstammenrijk, want men zegt wel eens ja, een mens leert toch aan, een mens leert niks aan. Niks. Helemaal niks ook. Ja, maar zeggen ze, een mens leert toch aan, een mens leert niks af ook. Niets. Je kunt toch begrijpen, als je nog wat aanleert, dan weet je toch nog wat mee. En als je nog wat afleerde, dan kon ik plot nog zeggen, daar heb ik geen last meer van en dat doe ik niet meer en dat doe ik niet meer. Nee, een mens is onherstelbaar in zijn karakter, door en door slecht. Dat is mijn karakter en dat is duur. En nou. Nee, het is erger hoor, uit mijn leven dat ik het zeg. Heus hoor. Het is veel erger. Juda heeft ook niets geleerd uit de wegvoering van dat tienstammenrijk. We zouden zeggen, nou, als onze zuster Ephraim met zoveel geweld weggevoerd is, En de lampen zet hij met allerlei vreemde volken, de welke Samaritanen genaamd wordt. Zullen wij toch een beetje voorzichtiger worden? Zullen wij toch een beetje op gaan passen? Zullen wij toch een beetje uitkijken? Dat moet niet weggevoerd worden. Heb geen hoop op jezelf, want je komt bedrogen met jezelf. Heus hoor. Verwacht niets goeds van uzelf, want het is in u niet. En wat er niet is, dat kan er niet uitkomen. Alleen wat er is, dat komt eruit. En dat is zonde. Schuld ten orde. Ja. Ja. Jazeker. Ik zeg u dit maar omdat waar het is. En het hier gegrond is. Nochtans deed God de Juda niet van zijn hand voordat hij ze ten uiterste toe gewaarschuwd heeft. Ten uiterste toe voorzegd heeft. Ten uiterste toe voorzegd. Ik kom, Juda. En mijn zwaard is dronken in de hemel. En er zal tot slachting der duizenden zich openbaren. Dan mochten ze even gezegd hebben, het is te hopen dat het niet komt. Maar men ging weer door. Net als wij. Wij zien de oorlogsfronten in het verre van de wereld. Maar wie denkt, zou het morgen bij ons zijn? Zou het overmorgen Nederland? Zou het vandaag of morgen Europa zijn? Van waar komt dat dat we dat niet geloven, omdat we onze zonde niet kennen? Omdat we onze schuld niet kennen. En dat we ons oordeel niet kennen. Heel zo. Want ook in een particuliere zin, als een mens een zonde thuis krijgt, dan krijg je oordeel meteen. En als je oordeel thuis krijgt, wat wordt er dan ervaren? Haast u om uw levenswil. Want nou heb je geen mens haast, waarom niet? Omdat we niet leven. Je moet leven om te haasten. Zegt er nog iets tot verduidelijking aanhang? Dat natuurlijke leven, wat we van nature leven, dat is een leven buiten God en we voelen het niet. Zonder God en zeert ons niet. Dat is een leven geliefden. Dat wij leven een doodsleven te noemen. Daarom heet de mens van nature leven dood. Straks verliest hij zijn leven en houdt hij de dood over. Oh, mochten we toch eens geloven. Oh, oh, oh, oh. Mocht toch nog eens waar worden. En je weet in de natuurlijke zin, dan kan een moeder die haar dochter of een vrouw die haar man verliest, net zo hard schreeuwen bij de kist als ze wil. Maar die man verroert zich niet. Doet er zijn ogen op. Omdat hij dood is. Omdat hij dood is. Omdat hij dood is. Stuk heen. Oh, dat is toch zo'n stuk. Er zijn wat godsdienstopenbaringen waar de doodstaat verloochend wordt. En waar de vrije verkiezing ook verloochend wordt. En waar de doodstaat verloochend wordt, daar hoef je uw genade niet zalig te worden, want dan maak je eigen zalig. Maar waar de doodstaat heen geleefd wordt en beleefd wordt, daar is het Heere, zult gij wonderen doen en dood. En dan is het grootste wonder gebeurd. Dan is het grootste wonder gebeurd. Dan is de dood verslonden en het leven is ingestort. En als het leven ingestort is, gaan men zijn dood beleven. Zijn dood één leven, hoe lang? Door alle weldaden heen, net zolang als dat je op aarde ligt. en blaas Gods volk de laatste snik. Daarmee haren ik en worden opgelost in den eeuwigen ik. En een land waar geen dood, waar geen rouw en ook geen berouw meer is. Het woord des Heren met kapitale letters. Dat wil dus zeggen, Jehovah kastijdt zijn kerk, maar niet tot verdoemenis. Hij kastijdt zijn kerk wel tot helwaardigheid, maar niet tot in de hel. Hij slaat zijn kerk met een bedoeling, met een oogmerk, om ze naar de troon der genade te slaan. En wat naar de troon der genade geslagen wordt, en daar genade ontvangt, wat zegt dat? Heren, ik dank u, dat gij toornig op mij geweest zijt. Uw toorn is afgekeerd, en gij vertroost. Wij kunnen niet zonder verdrukking, al willen we dat. Ik wil het ook wel, twee hemels. Hier een hemel en straks nog een hemel. Hier niets te klagen hebben en straks eeuwig zingen. Maar dan moet u een Bijbel lezen en weer eens overlezen. En dan uit te beginnen maar weer voor vandaan. En dan heb ik nog nooit geen Bijbelheilige gevonden die zonder beproevingen en zonder kastijdingen ingegaan is in een land waar geen kastijdingen meer van nodig zijn, want er lopen er helemaal niemand meer bij God vandaan. Ze blijven eeuwig rondom de herder. Hier is voortdurend weer afzwerven en afwijken. Hier moet hun soms, wat ik laatst eens las, in een stukje wat geschreven, ja, door wie dan ook. Maar ik vond dat toch een aantrekkelijk stukje van die man. Die zag door een herdershut, is even naar binnen. Zag hij de schapen en de herden. Maar toen zag hij één schaap kort leggen bij de herder. Heel kort bij de herder. En als dat schaap overeen probeerde te komen, dan lukte dat niet zo best. Maar stond hij dan eenmaal, dan wilde hij nog gaan lopen, maar dat ging ook niet. Toen zei die man, wat me keert dat schaap toch? Wat scheelt er toch aan dat schaap? Dan is hier niet overeen komen en kan hij lopen ook. Hij zei, dat steek je zeggen. Is een gezond schaap hoor. Dat schaap me keert daar niets. Maar als dat schaap nog benen hebt, dan loopt hij allemaal weg. Dan kan die man niet bij de herder blijven. Dan meent hij maar dat hij bij een ander beter heeft. Dan meent hij maar dat het anders moet. En ondertussen kan hij geregeld dat schaap achter hem. Hé, wat heb ik nou gedaan? Toen ik dat schaap weer ophaalde, toen brak ik zijn voort op. Terwijl ik hem op mijn schouder had. Dus op de schouder volk. Poot gebroken. En nu kan hij niet meer weglopen. En nou is zo'n lief schaap. Dan legt hij geregeld bij me. En hij wenst niet anders als bij zijn herder te blijven. Hij heeft ook een gebroken been. Hij heeft ook een pluisterijbeen. Kan hij je man zijn? Kan hij je dochter zijn? Kan een andere omstandigheid? Dat weet ik niet. De Heer heeft vele middelen. En vele roedens. Om een mens aan de grond te houden. Ja. Je zou toch zeggen. Nee, als, ja, omdat hij zoveel van had. Daarom zijn de klappen voor hem. Wat onherboren sterk. Even luisteren nog. Want die tijd toch. die krijgen vanzelf een afrekeningsdag. Maar Gods volk krijgt die hier. Als het terecht gaat, dan krijgt Gods volk hier een afrekeningsdag. Waarvan David getuigt in Psalm 116. Gij hebt in het dodelijk tijdsgewricht, ready, afgesneden, zalig verloren, verloren zalig. Ja. Mijn ziel gered, toen het niet meer gered kon worden, omdat dit alleen overblijft, door u alleen, om het eeuwig welbaar. Juda zou niet alleen weggevoerd worden, maar ook deze grote droogte onder een koning Joachim, werd Juda mee bezocht. Zo ooit mijn kinderen mijn zuivere werd verlaten, zo het de richtsnoer van mijn recht en regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, al ben je dan duizendmaal een kind van God, ja zelfs het Abba Vader ontvangen, dan mogen we gewis voor zijn straffen beten. En wanneer het land treurt vanwege zijn grote droogte, van dorst werd Juda allerwegen gekweld, zodat het oordeel zich openbaarde over mens en beest. Zijn er een oordeel des doods? Zijn er een oordeel wat zich smartelijk openbaart in zijn dorst? Verdroging en verkleving. Dat de voortreffelijke hun en minderen zenden om water en dan komen ze terug, tisten niet. Dan moet je eens denken. Dat ons land is met zulke droogte bezocht, zo wordt in zonder Gelderland. Wat zou er dan meer overschieten als toch? We hebben ook wel jaren achter ons liggen, dat alle gras verdorde en de magen van onze runderen meer zand bezat dan gras. Je moet maar denken, als de maat vol is, dan wordt er niet op gezien wat er van de runderstapel sterven van de mensen. Dan heeft God het voor zich. En voorzegde oordelen zijn des te zwaarder, omdat ze niet eruit genomen zijn. Maar waar bracht het de profeet Jeremia, die man aanschouwde door geopende ogen, en door schuld en zonde openbaring, dat geen onrecht was dat een hemel van koper en dat de aarde van ijzer was. Dit is ook een stukje wat in het koninkrijk der genade in zijn volk menigmaal ervaren wordt in verdrukkingen en in beproevingen, in de gebeden, in de verzuchtingen. Een hemel van koper en een hart van ijzer. De zwaarste noden zijn volk waar ze niet kwijt kan. De smartelijkste noden die zijn. Die je niet aan een troon der genade laten kan. Zijn de smartelijkste noden. Wanneer je noden opdraagt en ze weer meeneemt naar beneden. Waarin je gewaar wordt dat het vasthoudt en de ware zegt laat los. En je zult losgelaten worden. Dat het maar één leeft, ik kan het maar niet overgeven, ik kan het maar niet loslaten. O God, zal ik dan eeuwig tegen u vechten, eeuwig tegen u rikken, eeuwig tegen u murmureren. Zal ik het dan eeuwig beter weten dat u het met me doet. de zwaarste noden is oorlog met God. Oorlog in uw wegen. Oorlog in uw gangen. De zwaarste verdrukking is dag en nacht. Ervaren, hij is mij geworden als een loerende beer. Dan wordt u ook een beer. Dan wordt u ook een beer. Maar de profeet Jeremia ontvangt indalend licht. Zijn er zielen aanschouwt de breuk van Juda wijder dan de zee en dieper dan de oceaan. De profeet Jeremia aanschouwt de schuld gerezen tot het bovenste heiligdom. En de zonden in allerlei wegen doorgezondigd en maar voortgezondigd. De profeet aanschouwt dat geen onrecht is dat de aarde verdroogt. Geen onrecht dat God zijn toren openbaart. Geen onrecht over het vee dat van dorst en ellende schreeuwt. Hoe zucht het vee? Hoe zucht het vee? En ik denk, als Gods volk in haarzelf vee worden, ook gaan zuchten om de wateren des eeuwige levens, die voortvloeien uit de tronen Gods en des Lams. Denk eens aan dat gelukkige vee van Psalm 73. Toen was ik een groot beest. Jeremia schreeuwt en bidt en bedelt en zegt: Heer, hoewel onze zonden ons de eeuwige dood en verdoemen is berokkend hebben, hoewel onze zonden den hemel voor eeuwig gesloten hebben, hoewel onze zonden de uitvinders zijn van de hel, van alle plagen, ziekten en oordelen, hoewel onze zonden, hij zei ons, hij zei niet de mijnen, hij zei ook niet die van hem, maar onze, hij sluit zich in. Hij stelt zich niet boven anderen. Maar hij zegt: Heer, we hebben allemaal verzondigd en derven de heerlijkheid Gods. Niet alleen onze overheid, maar wij ook. Niet alleen ons vorstenhuis, maar wij ook. We hebben het ook verzondigd. We hebben het ook verzondigd. En zelfs wel met een zodanige zonde dat ons niets meer geweerd wordt wanneer het oordeel niet openbaar. Denk maar eens aan die abortus geschiedenis. Het is op God zegt: toe maar, slag maar aan, verderf maar door. Totdat mijn zwaard komt. Het welk niet de ongeborene slachten zijn, maar de geborenen. Want ook dat bloed dat roepen raakt. En om vergelding, gelijk het bloed van Abel, nog roept. Ons land kent geen zonde meer. En weet hier niet meer wat zonde is. Maar dat is de grootste zonde hoor. Niet meer weten dan we zonderen. Niet meer gevoelen dan we zonderen. En geen zonde ons conscientie meer raakt, klopt en roept. Want conscientie is de zitplaats van de zonden en van de schuld. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigd, dat de profeet wil zeggen: ik durf haast niet om vergeving te bidden. Ik durf haast niet om verandering te bidden. Ik durf haast niet om verlossing te bidden. Ik durf het haast niet meer wagen om genade te bidden. Zo diep hebben we het verzonden. Hoor me. Hij zegt: hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen dat we duwelingen zijn, dat we lendelingen zijn, dat we verkwisters zijn en doorbrengers zijn van de erven onze vaderen. hoewel onze ongerechtigheid tegen ons getuigen, dat we de stok des broods waardig zijn dat die gebroken, en de stap des waardes waardig zijn dat die teniet gedaan wordt. Hier legt toch een zoete onderwerping. Ach, hoe meer zonde dat je hebt, zou ik het durven zeggen. Hoe zoeter dan de slager zijn. Is waar, hoor. Want wanneer de zonde recht gekend, dan schiet er altijd zoveel over dat het Heer, ik heb veel zwaarder verdiend. Ik heb veel erger verdiend. Ben niets meer waardig als naar mijn zonde om met huis en haar weggedaan te worden. En we toch gelukkig zijn. En we daar vandaag toch wat van mochten beleven. Hoewel onze ongerechtigheid daar wordt ingeleefd. Wat is ongerechtigheid? Ik zal met een paar woorden proberen te zeggen. Ongerechtigheid is in de eerste plaats een overtreding van Gods wet. En ongerechtigheid, geliefden, als dat ingeleefd is, een moordaanslag op God. Ik zou hier nog wat aanhangen. Onze ongerechtigheden van de kerk hebben Christus vermoord, Christus gekruist, Christus gedood. Dat is onze ongerechtigheid. Wij hebben hem gekruist en hij door middel van ons gekruist. Wij hebben hem gedood en hij door middel van ons gedood. Opdat zijn dood het leven zal openbaren. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, de profeet Jeremia schouwt ze, ervaart ze, beleeft ze, als zonde die niet anders doen dan de hevige majesteit Gods krenken, beledigen, vertorenen en onze helle dieper maken. Zie maar eens in de landelijke zonde, zie de zonde van onze huizen. Want uiteindelijk Eden gaat het eerst de zonde uit van onze huizen. Gaat het eerst de gruwelen uit van onze huizen. Waarin menig een zal moeten zeggen, ach, ook in mijn huis rust het oordeel der verwarring. Ook in mijn huis rust het oordeel van bekende zonden. Van televisie of wat meer zijn en wat anders zijn. Zijn ongerechtigheden roepen de wraak oefenende gerechtigheid. Om straf en om kruis en om oordeel. Waarin de profeet getuigt, wij hebben geen wapen, maar doe het. Hier heb je zoete onwaardigheid en een aanval op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Waar hij zegt, doe het, o Heer, verlos ons om uw naams wil. Bekeer ons om uw naams wil. Verlos ons van het ons en om uw naams wil. Verlos ons van onze ongerechtigheid om uw naams wil. Verlos ons van het ons en om uw naams wil. Altijd maar die ene naam die onder de hemel gegeven is. Door de welke wij moeten zalig worden. Het is mee van de hoofdzakelijke gebeden in het leven van de kerk. Heren, om mijn kant niet. Om mijn kant niet, maar het hoeft niet ook. Het hoeft niet ook. U kan het doen om uw naams willen. Uw naam is Jezus, dan neem je de zonde weg. Uw naam is zo gepriester, dan verzoen je met één offerande. Uw naam is gerechtigheid overvloediger dan onze ongerechtigheid. Uw naam is genade geliefd. Wijder dan onze zonde. Want waar de zonde meerder geworden is, dat de genade veel meer overvloedig geweest. De profeet zei, Heer, gedenk toch om uw naams. Dat kunt u doen. Dat heb je van ouds gedaan. Zou je het nog willen doen? Heb je Brakel niet gered? Zonder verlies van uw eer. Hij wil hem de zwijger niet gered. Zonder verlies van uw waarheid. Heb je prins Maurits niet gered? Zonder verlies van uw goddelijke deugden en eigenschappen. Hier is een pleiten. Een zoet pleiten. Het is ook te zeggen, Heer, u kan het doen en u verliest er je Heer niet bij. U kan ons verlossen met behoud van uw eer, met behoud van uw deugden, met behoud van uw werving. Gij kunt ons als uw kinderen aannemen zonder verlies van uw heerlijkheid. Voorwaar, dit is een aantrekkelijk stuk. Dit is een zeer aantrekkelijk stuk. Afgesneden aan die kant. En dan gaat er aan deze kant nog een weg op. Doe het, o Heere. En zullen we nog iets zeggen van de naam van God. Neem de naam almachtig is. Neem de naam vrijmachtig is. Neem de naam... Ja, laat ik er maar mee ophouden, geliefd. Want al deze naam. En alle deze goddelijke eigenschappen. En alle deze goddelijke volmaaktheden. Die worden verheerd door de dood van Christus. Om zijn kerk zalig te maken om niet. Aan maar daarom nog eens mochten komen. Met ons land. En met ons volk. Heren, we hebben allemaal ons aandeel in de schuld. Allemaal. Allemaal. Zou je het nog kunnen doen. Om uw naams wil. Met ons vorstenhuis ook. Zou dat nog kunnen. Zou dat nog kunnen, Heren? Ze zijn er toch nog. En als straks prinses Beatrix op de troon komt, o God, zout in uw gunst, zout in uw gunst, zout in uw gunst mogelijk. Menigmaal denk ik dat het Oranjehuis er nog wel is. Er nog wel is, wat als Nederlander ook nog blij mee ben. Want ik houd ook nog een beetje van het Oranjehuis. Maar ik ben minnigmaal bang dat ze er nog meer zijn om er straks niet meer te zijn. Ik ben minnigmaal bang dat het communisme nou wat meer straks de vleugelen tot verwoesting zou een uitstrek. En daarom, o God, bekeer onze kroonprinses om uw naams lief. Om uw naams. Bekeer onze koningin Juliana om uw naams lief. Om uw naams. Want onze afkeringen, genade maken mensen eerlijk in ogen. Er is maar één daad en waarheid. Welke een mens zo eerlijk maakt. Al de genade des Christus. Luister maar. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Hij wil zeggen, die zijn elke dag. Elk uur en elk ogenblik. Je moet toch zijn, dat moet toch de langmoedigheid Gods lang zijn. Oh, het is die ook. Anders stond deze man niet. En als hij niet lang was, dan zaten jullie er niet. Maar zijn langmoedigheid is lang. En zijn geduld is daar. Wij, zegt hij, hebben tegen u gezonden. Wij zijn de oorzaak van alle ellende. Tijdelijk en eeuwig. Wij zijn de oorzaak. Van alle oordelen. Wij zijn de oorzaak. Die u tot toorn hebben opgewekt. Wij zijn de oorzaak. Die uw aangezicht hebben vergramd. En als dat gekend. Mag worden overname. Dan nog eenmaal. Doe het om Christus wil. Doe het om Jezus wil. Doe het om uw verbonds wil. Doe het om uw bloeds wil. Doe het om uw gerechtigheids wil. Doe het om uw eeuwige roem te maken in zulke hardnekkige zondaren tot God te brengen. Amen. Een enkel woord, heren, van hetgeen dat niet uitgezegd kan worden, maar iets van gezegd, iets van gezegd. En als dat mag ingelegd door de Heilige Geest, dan is er genoeg gezegd. Tot omkering, tot beroering en tot ontroering, dan is er genoeg gezegd om alles om te keren van binnen. En het in te doen leven dat wij gezondigd hebben en nog zondigen. En uw bloed bij aanvang en voortgang het enige wasmiddel is voor overheid en vorstenhuis, maar ook voor ons. Ach, aanschouw het nog om uw naamswil. Doe het nog om uw naamswil. En red nog om uw naamswil. Doe het o Heer om uw grote naam. Amen. De 106e psalm, vers 25.